van Comduur. Goedemiddag. Boeren vragen massaal subsidie aan voor grond die niet van hun is, volgens onderzoeksplatform Follow the Money. En als de Europese Unie die subsidie dan terug wil, draaien we daar met z'n allen voor op. Opzet of gewoon ingewikkelde regelgeving. Zometeen een gesprek daarover in de Nieuws-BV. Nu eerst, het schuldenregister BKR neemt een uitzonderlijke stap. Dat en meer in het NOS-journaal Dorald Megens. Het BKR, het Bureau Kredietregistratie, werkt aan een tijdelijk verwijderen van tienduizenden schulden uit het register. Het gaat om schulden van consumenten bij het failliete Direct Pay Services, DPS. Want sinds dat bedrijf failliet is, is de registratie van de schulden een puinhoop. Nick Wouters van de economieredactie, hier in de studio. Nick, eerst maar eens dat DPS. Wat is dat voor een bedrijf? Het is een bedrijf dat schulden opkoopt. Het is een enorme wereld gaande, wat je misschien als consument niet zozeer doorhebt als je een schuld maakt bij een telecombedrijf of bij een webwinkel. Maar er zijn wel allerlei partijen die die schulden overkopen en die er dan meer van proberen te maken, die daar meer willen uithalen. Die sturen een brief, dagvaarding, doen ze de deur uit, ze rekenen rente, extra kosten die zij weer maken. Zo kan een schuld van een paar tientjes uitgroeien tot een schuld van enkele honderden euro's. En daar profiteert dat bedrijf dan weer van, want die hebben op die manier weer geld overgehouden wat ze in eigen zak kunnen steken. Dit bedrijf was een hele grote speler daarin, maar het is wel failliet gegaan. In april ging het failliet, hè? Ja. In april, inderdaad, ja. En wat zijn nou dan de problemen sinds dat faillissement? Nou, voor consumenten die daar een schuld hebben bij dat bedrijf, die komen daar gewoon niet vanaf, want je kan wel betalen, maar de registratie wordt nergens verwerkt. Er werkt niemand meer bij dat bedrijf, het is failliet. Er werkte ooit meer dan 100 mensen. Nu zit er helemaal niemand in dat kantoor. Er is dus niemand die kan zeggen, ja, die schuld is betaald. En dus ook bij BKR dat die schulden registraties bijhoudt. Daar verdwijnt die registratie niet, ook al heb je je schuld voldaan. Precies, dus je bent in het groen. De schulden zijn voldaan. Maar bij BKR staat nog altijd een schuld genoteerd, omdat DPS, dat bedrijf, dat niet doorgeeft. Inderdaad, en daar kunnen weer nieuwe problemen door ontstaan. Stel dat je een lening gaat aanvragen en ze zeggen daar, hey, we zien in het BKR-register dat jij nog een schuld hebt, wij gaan jou die lening niet geven. Ja, dan kun je als consument dus helemaal niks. Je kan het bedrijf niet bereiken. Je kan niet BKR zeggen, haal het er even uit. Curator zegt ook, nou, bel mij niet. Wil ik zeggen, na een faillissement dan komt er een curator en die regelt zaken. Maar die geeft ook niet thuis? Nou, die is voor consumenten in ieder geval niet te bellen. En die zegt ook, ja, ik heb die administratie ook niet. Die administratie is niet op orde. Hij heeft net 13 terabyte aan data van het bedrijf gekregen. Een enorme hoeveelheid waar dan ergens die gegevens in staan. Maar hij zegt, ja, ik kan het niet achterhalen. Dus ik zoek een partij die deze schulden wil overnemen. En waar dan vervolgens die consumenten terecht kunnen. Maar tot die tijd kunnen ze niet bij dat bedrijf terecht. En is ook al duidelijk hoe groot de groep is van consumenten die op die manier gedupeerd is? In ieder geval 20.000 registraties bij het BKR zijn dat. Ja, en het BKR heeft dus nu gezegd, wij gaan hier wat aan doen. Wij gaan die mensen tegemoetkomen, want wij willen ook wel even tijdelijk deze registraties verwijderen. Dat is best een uitzonderlijke stap. Doen ze vrijwel nooit. Want sommige mensen hebben natuurlijk wel gewoon echt die schuld nog staan. Wat ook wel relevant is voor bedrijven om te weten als ze een nieuwe lening uitgeven. Maar ze zeggen toch, ja, we zien die problemen. We willen daar die registraties gaan verwijderen. Al moeten ze nog wel met banken in gesprek. Hoe lang gaat dat duren dan? Ja, inderdaad. Wanneer zijn die tijdelijke? Ze zeggen eerder weken dan maanden. Dus binnen enkele weken zouden die registraties uit het register kunnen zijn. En voor de duur van? Voor de duur van totdat er een andere partij is die schulden heeft overgenomen. En die moet dan vervolgens met die mensen in gesprek om te kijken hoe het ervoor staat met de schuld. En die moet vervolgens dan bij de BKR die registratie definitief weghalen. Laten we hopen dat de lucht snel geklaard is voor al die mensen. Dankjewel, Nick Wouters was dat. Juli is met afstand de warmste maand wereldwijd ooit gemeten, meldt klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur kwam bijna uit op bijna 17 graden. En dat is hoger dan tijdens het vorige record, juli 2019 was dat. Dat deze juli de heetste maand ooit gemeten zou worden, werd al verwacht. Grote delen van de wereld kampten vorige maand met extreme hittegolven, met uitschieters tot boven de 50 graden. En ook het oceaanwater is warmer dan ooit. De temperatuur van het oppervlaktewater steeg tot ruim 20 graden. Daarmee is het record uit 2016 verbroken. De tienduizenden scouts die meedoen aan de World Scout Jamboree in Zuid-Korea, die worden vandaag verplaatst. Het terrein waar de deelnemers kampeerden is niet langer veilig, omdat er een orkaan wordt verwacht. Zo'n 36.000 scouts moeten worden verplaatst, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Daarvan gaat ongeveer de helft naar gebieden in en om Seoul. Dan gaat het om hotels, maar het gaat bijvoorbeeld ook om overheidsgebouwen en andere voorzieningen waar de overheid beschikking over heeft of denkt te kunnen krijgen. De andere helft gaat naar andere gebieden in Centraal Zuid-Korea, zo'n beetje de centrale provincies. Tot nu toe lijkt dat ook behoorlijk ordelijk te gaan. Er zijn 1000 bussen gekomen. En ongeveer 2/3 van de mensen zou volgens Koreaanse autoriteiten ook al daar weg zijn. De scouts hadden eerder al te maken met een hittegolf waarbij de temperatuur opliep tot 38 graden en mensen onwel werden. Bij voetbalrellen in Athene is een Griekse supporter doodgestoken. 8 anderen raakten gewond. Gisteravond gingen supporters van AEK Athene en Dynamo Zagreb met elkaar op de vuist. Vanavond spelen die clubs een Champions League-wedstrijd. 96 mensen zijn gearresteerd. Personeel van het Amerikaanse techbedrijf Zoom moet weer 2 dagen per week naar kantoor. Het bedrijf, bekend van de Zoom-vergaderingen, liet in coronatijd iedereen thuiswerken. Maar dat is toch minder handig voor bijvoorbeeld de dienstverlening aan gebruikers, zegt Zoom nu. De Spaanse oud-wielrenner Federico Bahamontes is overleden. In 1959 won hij de Tour de France. En in 2003 werd hij uitgeroepen tot de beste klimmer in de geschiedenis van de Tour. Federico Bahamontes was 95 jaar. Het NOS-journaal. Op vliegbasis Volko heeft de marechaussee vanochtend 10 mensen aangehouden. Ze waren over het hek geklommen en op de start- en landingsbaan gaan zitten. Sinds gisteren wordt er bij de vliegbasis gedemonstreerd tegen kernwapens en tegen CO2-uitstoot. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de groep aangehouden omdat die zich op verboden terrein bevond. Of die mensen hoorden bij de groep die gisteren de poort van vliegbasis Volko blokkeerde, dat kon de woordvoerder niet zeggen. Vliegverkeer zou geen last hebben gehad van de actie. Na de Marokkaanse mannen doen nu ook de vrouwen het goed op het WK voetbal. In de 8e finale speelt de ploeg vanmiddag tegen Frankrijk. Commentator Krijn Schuitenmaker, goedemiddag. Goedemiddag. Krijn, Marokko doet voor het eerst mee aan dit WK en meteen al succes, hè? Ja, verrassend inderdaad. Inderdaad, voor de eerste keer op het wereldkampioenschap hebben ze zich wel verdiend gekwalificeerd. Met een 2e plaats op de Afrika Cup. En je zou kunnen zeggen, Marokko ja, plukt nu al een klein beetje de vruchten van het werk wat ze sinds 2009 hebben gedaan. Als het gaat om voetbal voor meisjes en vrouwen. Want dat is in een opwaartse lijn. En ja, een verrassing dus, dit wereldkampioenschap. Want ze wilden eigenlijk volgend jaar, dan hebben ze de Afrika Cup weer in eigen land. Dan pas top zijn, maar nu staan ze dus al in de knock-outfase van het toernooi. Dus inderdaad, verrassend. Pieken wat eerder. Nu tegen Frankrijk vanmiddag. En er is een speciale band, hè, tussen die 2 landen. Ja, Frankrijk en Marokko. Als je kijkt naar de plaats waar een aantal speelsters uit Marokko, het Marokkaanse team, geboren zijn. Die zijn geboren in Frankrijk. 5 speelsters uit het Marokkaanse team spelen ook in Frankrijk momenteel. De bondscoach van Marokko is Reinald Pedroos, oud-international van Frankrijk. En dat is een Fransman. En hij heeft een aantal speelsters van Lyon die hij goed kent. Want hij is daar coach geweest bij die Franse topclub. Die heeft New Year's als tegenstander. Dus wat dat betreft zijn er meerdere verbanden. Kachaoui bijvoorbeeld, een topspeelster van Frankrijk. Hij heeft Marokkaanse ouders. Hij heeft ook een goede band met een aantal speelsters uit de Marokkaanse ploeg. Omdat ze elkaar weer kennen uit de Franse competitie. Dus wat dat betreft zijn er dwarsverbanden genoeg. Ja. En maakte deze wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko heel erg interessant. Ja, ja, Marokko doet het goed. Maar ja, Frankrijk ook een van de favorieten. Wie van de 2 geef jij de grootste kansen? Ja, Frankrijk toch wel, de nummer 5 van de wereld tegen het verrassende Marokko. Dus dat, op papier zou je zeggen, Frankrijk moet dat gaan winnen. Maar goed, dit is een WK van verrassingen. Dus als Marokko de 0 weet te houden, en dat hebben ze gedaan in de laatste 2 wedstrijden in de poolfase, dan kan het nog wel eens heel verrassend gaan worden. Misschien wel zoals bij Engeland bijvoorbeeld gisteren. Uitdraaien op strafschoppen, maar als Frankrijk snel scoort, dan kan het ook zomaar eens heel snel gedaan zijn met Marokko. Maar goed, laten we hopen dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Bij Frankrijk wel goed nieuws, want Wendy Renard, dat is toch de meest in het oog springende speelster. Achterin die lange verdedigster, die met de grote haardossen, die we nog wel kennen, die is weer terug. Was geblesseerd in de laatste groepswedstrijd, maar ze staat weer gewoon achterin bij Frankrijk tegen Marokko. Dus dat is mooi nieuws voor Frankrijk. Over een paar uur weten we hoe het afloopt, want die wedstrijd, de aftrap, is over een klein uur om 1 uur vanmiddag. Frankrijk, Marokko dus. Krijn, dankjewel. De weersverwachting: zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Later ook in andere delen van het land. 18 tot 20 graden vandaag. Vanavond dan neemt de bewolking toe en dan valt in de zuidelijke helft van het land wat regen. Morgen is het grotendeels droog en dan wordt het 20 tot 23 graden. De situatie op de weg. Goedemiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk van 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook is de vertraging opgelopen tot 10 minuten inmiddels. A27 Gorinchem richting Utrecht. Een brand in een vrachtwagen met hooi. De schade lijkt mee te vallen, maar de file is er. 4 kilometer tussen Noordeloos en Knoopend Everdingen. Ook 10 minuten vertraging. En bijna 10 minuten vertraging op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredome. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 80 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 28 augustus spelen ze Beethovens derde symfonie, de Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Filmmaker Sherman de Jesus reist naar de New Yorkse wijk Harlem. De plek waar de zwarte Amerikaanse bevolking 100 jaar geleden een rijke eigen cultuur ontwikkelde. The Photograph, vanavond om 22:30 in Close-up op NPO 2. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag, typetjes op TikTok. Het is een groeiende trend. En hoe combineer je jazz met een kerkorgel? Dat hoor je straks allemaal naar 12:30 in de Nieuws BV. Nu eerst subsidiefraude. De Nieuws BV. Want als Nederlandse boer kun je subsidie van de Europese Unie krijgen op basis van de omvang van jouw grond. Maar al jarenlang blijkt het makkelijk voor boeren om er heel wat hectare bij te smokkelen en zo extra subsidie te incasseren. Dat gebeurt volop, schreef Follow the Money afgelopen weekend. Hoe kan dat zo lang gebeuren en wie is verantwoordelijk? Daar ga ik over praten met twee gasten hier in de studio. Allereerst Daniel van Kessel, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook Esther de Snow, hoofdredacteur van vakblad Nieuwe Oogst. Welkom ook, Esther. Dank je. We beginnen even bij Daniel van Follow the Money. Hoe werkt die fraude precies? Waar zijn jullie achtergekomen? Ja, we zijn erachter gekomen dat boeren die moeten, als ze elk jaar hun subsidie aanvragen, moeten ze grond intekenen op een website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dat doen ze met hun eigen grond en met grond die ze pachten. Maar waar we achter zijn gekomen is dat het ook vrij gemakkelijk is om daar grond in te tekenen die niet door iemand anders opgeëist is. En als je dat doet, dat het ook nog eens heel moeilijk uit te vinden is door de instanties of je inderdaad daar wel recht op hebt. Dus dat er daardoor vrij veel subsidie onterecht wordt uitgekeerd waarschijnlijk. En op basis van de hoeveelheid grond je hebt, krijg je subsidie? Ja, je krijgt per hectare een vast bedrag van de Europese Unie, maar dat wordt uitbetaald door de Nederlandse overheid. Ja, 22 euro per hectare is dat, hè, dat je krijgt aan subsidie. Klopt. Esther de Snow van het vakblad De Nieuwe Oost. Hoe gebruikelijk is het dat je als boer boert op een land dat niet van jou is? Ja, dat is zeker gebruikelijk. Boeren hebben veel grond ook in eigendom, maar ze pachten ook grond. Of hebben inderdaad ook op een andere manier, via een andere vorm, grond in bruikleen. Bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer of andere terreinbeheerende organisaties. Boeren doen daar het agrarisch natuurbeheer, wat ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Daarvoor die gelegenheid krijgen ze. Dat willen we ook steeds meer in Nederland. Dat boeren dus ook die taak hebben, hè, op het platteland, om inderdaad die grond ook te beheren. Ook de natuurgronden. Dus je zegt agrarisch natuurbeheer, waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld het maaien en het onderhouden van dat stuk natuurgebied. Maar ook wel het weiden van vee daar. Maar bijvoorbeeld ook de slootkant bijhouden. Of op een andere manier. Dus stukken grond die niet helemaal van de boer zijn, maar bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer. En stukken grond waar die boer dan wel subsidie soms voor aanvraagt. Daar kwamen jullie dan achter, Daniel Kessel van Follow the Money. Je deed het onderzoek samen met jouw collega Jan Daalder. Hoe kwamen jullie allereerst achter deze vorm van fraude? Dat kwam inderdaad aan het licht. We hoorden hier al in een eerder onderzoek van iemand van Rijkswaterstaat iets over. Het balletje kwam eigenlijk aan het rollen toen we vragen gingen stellen aan Staatsbosbeheer inderdaad, onder andere, en andere natuurbeheerders. En inderdaad, die natuurbeheerders die geven inderdaad grond in gebruik aan boeren. Soms moeten die boeren daar wat voor betalen, dan is het dus pacht. Maar waar Staatsbosbeheer, die vertelde ons dat ze erachter waren gekomen dat er dus heel veel percelen waar ze niet een afspraak over hadden gemaakt met een boer, dat daar toch subsidie over werd aangevraagd. En dat ontdekten ze toen zij zelf voor het eerst op de website van de RVO hun percelen gingen intekenen en een enorme aantallen aan rode vlaggen kregen. Dus dat bleek dat iemand anders al daar op had aangevraagd. Ja, wat is de omvang? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het Staatsbosbeheer had het over duizenden percelen van hen. We weten dat de Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland 231 keer de afgelopen 6 jaar bij controles dit soort dingen heeft vastgesteld. Ze hebben zo'n 80 meldingen van grondeigenaren gekregen. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen is dat aantallen waarschijnlijk een grote onderschatting zijn. Omdat het dus de Rijksdienst voor Nederland zegt ook dat het heel moeilijk is om te controleren. Omdat ze juist niet zo goed weten wie er op dat land nou recht heeft. Nee, en wie weet dat wel in Nederland, van wie welk land is? Van wie de eigenaar is, dat weet het kadaster. Dat kan je heel makkelijk opzoeken. Maar inderdaad, zoals Esther zei, is het vaak gaat het via pacht naar de boer toe. Mm-hmm. Dat wordt ergens geregistreerd. En helemaal als er mondeling een afspraak is tussen de eigenaar en die boer, dan is dat helemaal lastig voor ze. Ja, en soms is er helemaal geen afspraak, maar tekent de boer toch zich daar wel op in. Esther de Snow, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind de claim dat er massaal gefraudeerd wordt, waar het artikel op kop vind ik, zie ik niet onderbouwd in het artikel zelf. Er zijn 50.000 landbouwbedrijven in Nederland. Sinds 2017 heeft RVO 7 keer ook aangifte gedaan. 7 keer. Aangifte gedaan van inderdaad vermeende fraude. Dus dat wil ook nog niet zeggen dat het bewezen is. Dus om dan te zeggen dat er massaal gefraudeerd wordt door boeren met landbouwsubsidie. Mm-hmm. Dat zie ik niet onderbouwd. Er is sprake van een heel groot grijs gebied in die regelgeving van wanneer heb je nu wel of niet recht op die subsidie voor dat stuk grond wat je dus inderdaad in gebruik hebt. Dat is vanuit de Europese Hof is dat niet duidelijk beschreven. Er zijn heel veel verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Dus de manier waarop een boer zo'n stuk grond dus gebruikt en in beheer heeft. Ja. Dat kan zijn bijvoorbeeld zich beperken tot 2 keer maaien per jaar. Ja, dan is het, daar is dus jurisprudentie over. Ik sprak een agrarisch jurist ook voorafgaand aan de uitzending hierover. Hij vertelde mij van, ja, weet je, toen heeft de rechter gezegd van, ja, dat is onvoldoende, 2 keer per jaar maaien. Om het jouw land te mogen noemen. Precies, om het jouw land te mogen noemen. Maar heel vaak is het zo dat boeren veel intensiever die grond in gebruik hebben. Het wel degelijk volledig beheren, ook weiden enzovoorts. Dat is op papier dan nog steeds niet van hun. Gebruiker, het is zo dat de gebruiker, die mag wel dan de subsidie aanvragen. En dat doe je inderdaad binnen die systematiek die RVO en die wel heel uitgebreid ook staat beschreven inderdaad in het artikel. Je begon met de massaliteit en je zegt ik vind dat die massaliteit niet terugkomt in het artikel van Follow the Money. De schrijver van het artikel zit hier aan tafel, Daniel van Kessel. Kun je daarop reageren? Jazeker. Ja, ik wil allereerst even rechtzetten dat we niet hebben gezegd dat er massaal gefraudeerd wordt, maar wel dat het massaal voorkomt dat boeren voor de verkeerde grond aanvragen. Want het is inderdaad, dat zeggen ook de RVO en ook het OM hebben we gesproken, die zeggen het is niet altijd fraude, maar die zeggen wel allebei het is ontzettend moeilijk te controleren, het is ontzettend moeilijk te bewijzen, maar we weten dat het heel veel voorkomt, maar we kunnen het niet altijd rondkrijgen. Daarnaast hebben we inderdaad zijn er allerlei schimmige situaties of onduidelijke situaties waarin het niet, waarin inderdaad juridisch niet helemaal duidelijk is wie er nou recht heeft op die subsidie. Maar waar wij het over hebben is niet de gevallen waarin er wel een afspraak is over maaien bijvoorbeeld. Maar het gaat er echt om dat gewoon de eigenaar van de grond er niet vanaf wist dat er iemand met die grond iets deed. En in veel gevallen dat hij er ook niks mee doet. En Esther zegt onder andere dat komt misschien wel door onduidelijke regelgeving. Hoe kijk jij daarnaar? Hebben we hier te maken met boeren die fraude plegen? Of is het die ingewikkelde regelgeving die Esther benoemt? Ik geloof trouwens sowieso dat de plek waar boeren dat moeten invullen, de gecombineerde opgave heet dat die super ingewikkeld is. En boeren moeten daar een agrarisch adviesbureau voor inhuren die uren daaraan besteedt. Ik wil absoluut niet de indruk geven dat iedereen dat expres doet. Het is ook inderdaad heel ingewikkeld en er zullen echt wel veel per ongeluk fouten tussen zitten. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het hele systeem wat de overheid heeft opgetuigd om dit uit te betalen en te controleren, laat wel heel veel ruimte volgens mij voor om er expres foutjes in te maken. Ja. Ja, hoe afhankelijk zijn boeren van die subsidie, Esther? Ja, heel erg. Kijk, en ik wil nog even zeggen, als je dus zo stelt in een artikel dat er gefraudeerd wordt, dat wil zeggen dat er dus moedwillig inderdaad onjuist grond geclaimd wordt. En dat is dus vooral de vraag. En als ik de auteur zou beluisteren, dan weet hij dat ook niet helemaal zeker. Of in ieder geval beschrijf je inderdaad ook wat ik eigenlijk ook beschrijf, van dat het vaak zo'n groot grijs gebied is. Vanuit de agrarische jurisprudentie hoor ik dus ook dat daar dagelijks inderdaad discussies dus ook over zijn. Maar zeg je dan ook dat er geen één boer fraudeert? Nee, dat zeg ik niet. Maar niet de massaliteit zoals inderdaad beschreven staat. Zoals genoemd wordt ook. En ook waar heel typisch dat LMV daar dus ook eigenlijk direct ook in meegaat. En dat ook noemt. Ik vind dat ook heel bijzonder. Want ik zou zeggen als LMV zijnde. Wie zijn LMV? Voor de luisteraar even voor duidelijk. Het ministerie van Landbouw en Natuur in Den Haag. Als je daar zo ook in meegaat, ga dan in ieder geval op zijn minst zelf onderzoeken. We hebben eerder ook gezien dat er was de kalverfraude. Dat daar ook heel hoog op de toren van de toren geblazen werd. Dat boeren ook daar massaal mee zouden frauderen. En dat liep echt met een sisser af. Dus wees voorzichtig daarmee om dat dus inderdaad te claimen. Ja. Om antwoord te geven op jouw vraag, want dat sluit ook hierbij aan. Ik wil eerst even, voordat je de afhankelijkheid uitlegt, nog even Daniel laten reageren op het antwoord wat jij zojuist gaf. Ik ben het grotendeels met je eens, maar wij hebben inderdaad een hele hoop groot grondbezitters, dus natuurmonumenten, staatsbosbeheer, provinciale landschapsorganisaties, wie dan ook, hebben we gesproken en die komen allemaal grote aantallen van dit soort claims tegen, of ze weten niet hoe ze erachter kunnen komen. En ook nadat we het stuk hebben gepubliceerd, hebben we echt zeker 10 mails gekregen, weer van andere dat soort organisaties, die zeggen, ja, we hebben hier gewoon ervaring mee dat er we hebben een mail gekregen maandag van iemand die zei dat een boer die ze kende, waar ze wel afspraken mee hadden, of andere stukken grond opgaf. Ik durf echt wel te zeggen dat het veel voorkomt. Ja. Ook omdat inderdaad NNV en het OM... Misschien ook wel omdat het een belangrijke subsidie is voor de boer. Want ze halen best wat inkomen uit die subsidies. Ja, zeker. Die landbouwsubsidie vanuit de EU die is ongelooflijk belangrijk voor boeren. Die is ongeveer een derde tot de helft van hun inkomen komt uit die subsidie dus. Dus het is... En als zij inderdaad daadwerkelijk daarmee zouden frauderen, dan worden zij ook direct gekort dan wel ontheven zeg maar van subsidie. Dus het belang van boeren om dit juist te doen is ontzettend groot. Want als je het risico loopt om inderdaad mis te grijpen op die subsidie, omdat je gekort wordt, omdat je iets onjuist zou hebben gedaan, dan betekent dat je dus inderdaad een derde tot de helft van je inkomen gewoon kwijt bent. Dus moet de controle beter, het verlenen van die subsidies. Nou, we hebben het al een paar keer voorbij horen komen. Dat is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, en de Voedsel- en Warenautoriteit zijn daar ook mee bezig. Die zeggen, het is gewoon heel moeilijk om te controleren op die fraude. Is dat ook echt zo, Daniel? Ja, wat ik net al beschreef, omdat inderdaad als je met de buurman als boer afspreekt dat je op zijn wei je straat mag laten lopen. Ligt. Ja, dan is dat heel moeilijk te controleren. Maar zij zeggen nu, in een reactie op ons stuk zeiden ze, we roepen alle eigenaren van grond op om zelf die in te tekenen bij ons op de website. Ja. Ja, ik vraag me af of dat de oplossing is. Maar, en als je een database van het kadaster samen met die van de RVO meer laat samenwerken, heb je dan al een deel van het probleem opgelost? Of dan heb je natuurlijk nog steeds die mondelinge afspraken niet? Nou, ik denk dat zij met binnen het huidige stelsel waar ze in zitten, dat ze echt wel hun best doen. Alleen, het is gewoon heel ingewikkeld. Dus ik zou denken van, misschien moet je praten over, als je een stuk grond van je buurman gebruikt, dat je daar een standaard contractje, allebei even je handtekening onder zet en dat upload. Volgens mij is dat niet enorm ingewikkeld, maar dan heb je wel een wat waterdichtere controle. Ja, is er dus nou als laatste dan nog, dit is misschien al een oplossing. Jij zegt ook, nou, we moeten niet zeggen dat iedereen fraudeert, om dat ook te voorkomen. Hoe zeg jij, zou dat systeem er beter uit kunnen zien? Nou, dat er denk ik heldere regels komen wanneer je dus wel of niet inderdaad recht hebt. Vanuit de Europese Unie? Ja, wanneer je wel of niet recht hebt op die subsidie. Het is namelijk ook zo dat als je eenmaal één keer een perceel hebt aangemerkt of ingetekend hebt in jouw systeem en je doet dat een jaar daarop, moet ieder jaar moet een boer dat doen. Hè? Daar is hij ongeveer een week mee bezig om dat helemaal in kaart te brengen, omdat het zo ingewikkeld dus is. Dat systeem dat loadt automatisch zeg maar alle gegevens dus weer op. Dus ook als daar een foutje in zit, dan komt dat iedere keer opnieuw zeg maar weer terug. En als je dat niet actief corrigeert, dan blijft dat foutje erin zitten. Nou ja, dat soort zaken, dat zou toch eigenlijk een stuk makkelijker vooral moeten. Twee verbeteringen in ieder geval die volgens mij nog niet zo moeilijk lijken in ieder geval. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio allebei. Daniel van Kessel, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. En Esther de Snow, hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. Dank je wel. De Nieuwsbv. Gaan we door met een taalkwestie, want de R-kwestie leidt weer op. Steeds meer mensen die in Nederland als tweede taal hebben, maar ook mensen van wie Nederlands de moedertaal is, gebruiken het woordje R minder. ER, daar hebben we het dus over. Kan het eigenlijk wel kwaad? Daar praat over met taalkundige Ronnie Bogaert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is eigenlijk de functie van dat woordje ER, R? Ja, dat is nog niet zo makkelijk, want dat woordje R in het Nederlands, dat is berucht, dat heeft minstens 4 verschillende functies. Nummer 2. Die verschillen allemaal erg. Ja, dus R is eigenlijk natuurlijk de onbeklemtoonde variant van hier en daar. Hè? Dus je kan zeggen, kom je vaak in Amsterdam? Ja, ik kom er vaak. Maar dat lijkt me verder niet een geval waarin mensen er vaak weglaten. Je hebt R vooraan in de zin, zoals er loopt een man op straat. Dat is een speciaal geval, levert volgens mij ook niet zoveel problemen op. Waar het artikel van vandaag dat in de Telegraaf staat over gaat, is vooral waarin het eigenlijk een combinatie is met een voorzetsel, zoals erop, eronder, erin en eruit. En het ingewikkelde daarvan is dat die dan in de zin gesplitst worden. Dus je zegt, ik denk er nooit aan. Dus dat is eraan, maar er gaat naar voren. En dat wordt dan vaak weggelaten, zeker door mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Dus die kunnen dan zeggen, ik denk nooit aan of ik weet alles van. En is het, dat is een lastig geval. Is het inderdaad een woord wat zo overbodig is, wat je weg zou kunnen laten, vind jij? Nou, in dit geval, in het laatste voorbeeld dat ik gaf, denk ik van niet. Want dat is de grammatica van het Nederlands. En, en dat voelt voor mijzelf als ongrammaticaal Nederlands. En als het gaat over mensen die het Nederlands nog aan het leren zijn, ja, is het heel goed te begrijpen dat ze toch niet meteen onder de knie hebben. Ik denk dat we daar ook best wel wat respect voor mogen hebben voor mensen die het Nederlands leren. Want het is bijna niet uit te leggen wanneer en waar in de zin je precies dat woordje er moet gebruiken. Er zijn wel gevallen waarin het overbodig is. Zoals in ik ben overtuigd dat het belangrijk is. Dat doen gewone Nederlanders als moedertaalspreker ook vaak. Dus ze zeggen niet, ik ben ervan overtuigd dat, maar ik ben overtuigd. Ik moest ook hard nadenken waar jij daar nog er wilde tussen zetten, maar dat is dus daar, ja. Ja, ik ben ervan overtuigd, dus dat het officieel is, dat de regel. Maar dat zie je ook bij moedertaalsprekers van het Nederlands wel, dat ze dat vaak weglaten. Ja, precies. Dus je zegt heb je trouwens ook mens nog, heb je ook nog, ik heb R6, dat is ook een hele ingewikkelde voor niet-moedertaalsprekers. Die zeggen, ik heb 6. Dus jij zegt eigenlijk, ja, het is überhaupt een lastig woord. Maar we zien ook bij mensen die Nederlands wel als moedertaal hebben, dat het ook minder gebruikt wordt. Heb je daar een verklaring voor? Ja, dus er zijn een paar verschillende dingen, denk ik. Ik weet alles van, of ik ben het niet mee eens, waar ik het eerder over had. Dat daarvan wordt gedacht, er is onderzoek naar gedaan, dat dat beïnvloed zou kunnen zijn door het Marokkaans en dat dat vooral Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn die dat doen. En dat ook Nederlandse jongeren dat vervolgens gaan doen. Dat zie je vaker in straattaal en jongerentaal. Mm-hmm. Als een soort identiteitskwestie. Een soort taalspel ook wel. Want ze weten vaak wel dat ze dat doen. En er wordt een beetje gesitueerd onder Amsterdamse jongeren vooral in dat onderzoek. Die daarmee begonnen zijn. Maar dat zijn Nederlandse jongeren zonder een buitenlandse achtergrond, die dat als een soort straattaal jongerentaal doen. Andere gevallen van ik ben overtuigd dat en ik ben eens dat, of dat weglaten van dat zogenaamde voorlopig voorzetsel onderwerp, ja, dat kan heel goed en maakt verder ook niet zoveel uit voor de begrijpelijkheid. Dus wat dat betreft, zeg je als taalkundige, kan het ook wel soms? Het kan soms. Als het gaat om mensen die Nederlands aan het leren zijn, zou ik het blijven verbeteren. Want het is gewoon heel erg ingewikkeld. als het een bewust taalspel is, een kwestie van jongerentaal en identiteit, vind ik het eigenlijk wel hartstikke leuk. Dat ze het zo doen, weet ze zelf vaak ook wel. Zijn er nog meer van dit soort typische Nederlandse woordjes die verdwijnen? Die verdwijnen. Ja, nou, juist in dat register van die jongeren heb je dingen als je weet toch, waarin het leidend voorwerp is weggelaten. Dat mag eigenlijk dan officieel niet bij het werkwoord weten. Je hebt een aantal jaren geleden was er discussie over dat het woordje het zou verdwijnen, zoals in het meisje, dus als lidwoord, dat het allemaal de zou worden, zoals de meisje. Daar zijn mensen soms een beetje bezorgd over. Die ontwikkeling zie je een beetje, omdat alle nieuwe woorden de woorden zijn. Ja. Er komen geen het woorden meer bij. Ik vind zelf bij herinneren verbeter ik altijd nog wel. Ik herinner me dat. Dus dat verdwijnen van zich, bij zich herinneren en bij beseffen zie je dat ook wel. Dus je had heel lang en nog steeds wel discussie over hun als onderwerp in plaats van ze of zij. Ja, zo zijn er dus nog wel een aantal woorden die verdwijnen in ieder geval. Maar er is er eentje van en de discussie daarover is ondertussen weer opgeleid. Je hebt al duidelijkheid gegeven. Dank je wel daarvoor. Taalkundige Ronnie Bogaert was dit. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Jazz-saxofonist Ben van Gelder heeft een nieuw instrument omarmd op zijn nieuwe album, het kerkorgel. Gaat dat goed samen met jazz? Dat hoor je zo meteen, want Ben is hier. Vroeger waren kerkorgels toch echt alleen bedoeld voor psalmen en dergelijke. Maar tegenwoordig mag je ook gewoon Iron Maiden daar bijvoorbeeld op spelen. Zoals hier Afraid of the Dark. NPO Radio 1. En de Nationaal Doel Megens. Het bureau kredietregistratie BKR gaat mensen helpen die in problemen zitten door het omvallen van DPS. Dat bedrijf kocht schuldvorderingen op van webwinkels en telefoonbedrijven. Nu DPS failliet is, kunnen mensen hun schuld niet meer aflossen. BKR haalt DPS-schulden nu tijdelijk uit de kredietregistratie. Polen stuurt 1000 extra militairen om de grens met Belarus te bewaken. De grensbewaking heeft daarom gevraagd, zegt Defensie in Warschau. Steeds meer mensen proberen via Belarus illegaal Polen binnen te komen. Personeel van Zoom, het Amerikaanse techbedrijf, moet weer 2 dagen per week naar kantoor. Het bedrijf, bekend van de Zoom-vergaderingen, liet in coronatijd iedereen thuiswerken. Maar dat is toch minder handig voor bijvoorbeeld de dienstverlening aan gebruikers, zegt Zoom nu. Bij voetbalrellen in Athene is een Griekse supporter doodgestoken. 8 mensen zijn gewond geraakt. Gisteravond gingen supporters van AEK, Athene en Dynamo Zagreb met elkaar op de vuist. Vanavond spelen die twee clubs een Champions League-wedstrijd. Dankjewel, Dorot. De situatie op de weg, Erwin de Hart. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een file tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp van 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Gebruik de rechter parallelbaan. De vertraging is nog geen 10 minuten. Na 27 Gorkum richting Utrecht er stond een vrachtwagen met hooi in brand. 9 kilometer file op dit moment tussen Noordeloos en Knoopend Everdingen. Meer dan een half uur vertraging, maar de weg is net weer vrij. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Luan Buleskaj. Ik heb het maar druk deze dagen. Want het WK is nu bezig en ik kijk alles. Ben elke wedstrijd digitaal aanwezig. Voor het rechterbeen van Brugs, onhoudbare schoten, een perfect huwelijk met de rechter bovenhoek. De spits van Vietnam die het spelletje leerde op het platteland. Vervolgens de lat hoog legde met 1 doel voor ogen. Schitteren op het veld. Tranen van geluk. Elk team is een grote familie zonder bloedband. Juichen bij een 5-1 achterstand, want je hebt gescoord op een wereldkampioenschap. Het volkslied van Portugal. De eerste goal van Panama. De bal spelen door de benen van je tegenstander en na afloop tegen je moeder zeggen, dat is pas een Panama. Die catchy melodieën van Banyana Banyana. Het toernooi van de krachtige namen. Black Stenius, Khadisha Shaw, Mondesor, Oshoala, Caicedo. Zij is van de weergaloze hakjes, passeeracties en wat een trap. En dit allemaal terwijl ze 3 jaar geleden nog eierstokkanker had. De koningin Marta, die haar troon moest afstaan. 6-0 verliezen, maar je wel kwalificeren voor de 8e finales. brullende leeuwinnen van de Atlas. Standvast, met Nuhela Benzina aan het front. Beide voeten op de grond. De eerste speelster op een WK met een hijab, maar ze wint er geen doekjes om. Defensief subliem. Eén team. Technisch bekwame Japanners doen het samen. Elke uitdaging uit het land van de reizende zon. Vandaar de geweldige uitstraling. Jamaica moest vrezen voor deelname. Moest minimaal 50k ophalen. Want de bond wilde ze niet betalen. En nu staan ze in de achtste finales. Michelle Alozi is oncoloog in spe. Heeft alles al uitgedokterd terwijl ze als rechtsback opereert en als superfalcon pijlsnel over het veld zweeft. De onverzettelijkheid van Nigeria. Ze verdiende een beter lot gisteren. Een uitblinker op elke positie. Maar weten jullie wat ik tijdens het WK niet zie? Eindeloze discussies met de scheids. Urenlang op de grond liggen bij een voorsprong in extra tijd. Onnodige opstootjes. Het zoveelste testosteronzooitje. Kaarten aannaaien. De draad kwijtraken. Elkaar bij de keel grijpen. Flippen op de trainer als je gewisseld wordt. Feyenoord-Ajax, een kruidvatdrama. Gastarbeiders die tijdens 40 graden 12 uur per dag werken en hun leven niet zeker zijn. Bij elke overtreding schreeuwen alsof je been ervan af ligt. Nee, dit toernooi is prachtig. Een oorverdovend applaus en de zoveelste bal tegen de touwen. Dit is het WK-voetbal. En niet het WK voor de... De Nieuws-BV. Over Gen Z, de generatie die tussen 1995 en 2015 geboren is, wordt van alles gezegd. Ze zouden niet te hard willen werken, de hele dag op hun telefoon zitten en verslaafd zijn aan TikTok. Ja, dat gemopper op de jeugd van tegenwoordig, dat is van alle tijden. Want er zijn natuurlijk ook jongeren die juist van alles ondernemen. De komende weken volgt verslaggever Minne van Veen Gen Z'ers die juist iets bijzonders van hun zomer weten te maken. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. De zomer van Gen Z. Ik heb zin in de zomer, man. Ik ben Davine en ik ben 23 jaar oud. En tijdens deze zomer maak ik nog steeds TikTok-filmpjes en werk ik aan mijn comedy-carrière. Hey, Davine, jij bent van TikTok, toch? Oh, geliefd. Ik ben niet van TikTok. Dat zie je verkeerd. Ik ben van mijn lieve ouders die mij hebben gecreëerd toen zij heel speciaal met elkaar hebben geknuffeld en mij heel erg dierbaar hebben opgevoed. Ja, want ik denk dat veel jonge mensen jouw stem zullen herkennen van TikTok, waar je heel veel verschillende typetjes doet. En dat is ontzettend populair. Bijna 40.000 volgers, meer dan 1 miljoen views. Wil je met me op de foto zeker? Nee, ik wil even... Je wil zeker met me op de foto, oh, nee, hè? Kom maar. Waar haal jij inspiratie uit voor je typetjes? Ja, vriendinnen van mijn moeder wel ook. Maar ook mensen in de Albert Heijn. Ik werk ook bij de rechtbank. Als ze dit horen, dan. Maar daar zeggen mensen ook wel eens gewoon grappige dingen over hun vakanties of zo. En dan schrijf ik het wel even op om later misschien daar nog iets mee te doen. Of ja, wat mijn vriendinnen tegen elkaar zeggen. Kijk, heel vaak dan zegt iemand iets en dan denk ik, yes, girl, same. Of gewoon, ja, eigenlijk gewoon alles. Overal waar ik ben, zeggen mensen wel eens dingen dat ik denk, oké, dit is een typetje. Of dit is een beetje gek en daarom wel grappig om er iets mee te doen. Heb je een favoriet typetje? Ik vind zelf typetje dat soort Gerda-achtige vrouw die kinderen heeft thuis. En die dan die eigenlijk een beetje boos en opgefokt is, maar ook een beetje lichtelijk goren. Daaraan, dat vind ik wel altijd heel leuk om te spelen. Hey, Miranda! Hey, ja, hi. Hallo, ik doe het even zo. Ik ben een beetje verkouden. Ik kom niet aansteken. Ja, goed met jou. Jawel, met de kids. Ja, goed ook. Ja, met jou, hè? Ja, heerlijk. Ben van het weekend heerlijk 3 nachten lekker naar Landau geweest. Met mijn man en mijn heerlijke ventjes. Dat was echt superleuk. En ik vind voetbalspelers nadoen vind ik ook altijd erg leuk om te doen. Hoe vond je dit gooien gaan? Ik denk dat dat een retorische vraag is. Ik heb het ook met de jongens net over gehad. En dat is natuurlijk niet goed gegaan. Nee, is niet goed gegaan. Hey, en typetjes zijn sowieso populair op TikTok, volgens mij. Jij bent een van de populairste, er zijn veel accounts. Waarom denk je dat jonge mensen weer heel erg into typetjes zijn? Ja, en nou, ik denk dat dat altijd wel is geweest. Alleen dat nu kan iedereen de hele tijd iets op TikTok posten. En op TikTok is het leuk om dingen te posten die herkenbaar zijn. Dus dan, ja, dan maak je dat ook vaak. Nou, en elke week neem je een paar filmpjes op. Dat ga je nu ook doen. Dat klopt. Met je lieftallige assistenten? Mijn lieftallige assistenten. Dat is mijn main character in mijn alles. Mijn alles. Ik kan liefdesverklaring geven. Ik kijk je nu recht in de ogen aan. Nee. En wat is jouw rol? Ja, niet dat in ieder geval. Een beetje helpen aan de zijkant, dat is het. En filmen, toch? Ja, filmen, klopt. En wat voor video gaan jullie vandaag opnemen? Een video over Kopen zonder kijken. Dat is een tv-programma waar ze huizen verbouwen. En dan heb je een styliste en die maakt het huis altijd helemaal naar iedereens wil. Zij heeft wel eens gezegd dat een stoer badmeubel dat een ding is. Dus dat als ze zegt, ja, hier staat een heel stoer badmeubel. En daar maken wij een parody op eigenlijk. 3, 2. Ja, nee, ik vind het echt heel mooi verbouwd, Martijn. Ja, ik vind het echt mooi gedaan, echt waar. Ja. Ik hoor toch een maar ergens, kan dat? Ja, nee, ik wil Roos natuurlijk niet afvallen. Ik vind echt dat Roos alles goed heeft gedaan. Ik had tegen haar gezegd dat ik een roze shirtje had. En toen heeft ze alle huizen hier in de buurt roze geverfd. Dat vind ik echt heel erg leuk gedaan. En ik vind het ook op de kinderkamers dat ze die kooien heeft neergezet met dat safari-zand en die levende dieren. En zo vind ik echt heel leuk gedaan. Maar ik had natuurlijk tegen haar verteld over dat wij vorige zomer misschien naar Beekse Bergen zouden gaan. We zijn natuurlijk uiteindelijk niet gegaan. Maar ik vind het wel leuk dat Roze altijd, ze denkt aan alles, weet je wel. Ja, ik was bij de badkamer. Ik vind het toch een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik vind dat badmeubel wel heel stoer. Oké, okay, top. Nou. It's a wrap. It's a wrap. Ja, het kan snel gaan, grapje. Hé, hey, jij hebt niet alleen succes online met comedy, maar ik zie hier ook allemaal prijzen staan op een kastje. Dat klopt, ja. Ik heb ook prijzen gewonnen met mijn dingen. Ik doe ook stand-up comedy, dus daarmee ja, dan kan je meedoen aan wedstrijden en dan kan je winnen. Ja. Dus je staat ook echt op het podium voor publiek? Ja, klopt. Ja. En maak je nou hele andere grappen op een podium voor publiek dan online? Jawel. Kijk, als ik in het typetje op TikTok kan je natuurlijk heel erg uitvergroten. En dat kan ook wel op het podium. Ik denk dat het podium gaat meer over wat ik zelf meemaak echt. En op TikTok is het meer iemand anders nadoen. En als je jezelf in de toekomst ziet? Ja, ik vind TikTok ook wel leuk. Maar in die end lijkt het me leuker om echt groot te worden naast internet, zeg maar. Dus wanneer kunnen we jou in Carré zien, bijvoorbeeld? Ja, goede vraag. Ik hoop voordat ik sterf. Door de verslaggever Minne van Veen op bezoek bij comedytalent Davina Perik. Onthoud die naam dus. De Nieuws-BV. Het was een chaos bij het concert van Beyoncé in Washington D.C. zondagavond. Door noodweer werd de show dik een uur uitgesteld. En daardoor zouden veel fans niet meer met het openbaar vervoer naar huis kunnen. Dus wat deed Beyoncé? Ze betaalde ruim een ton om het OV door te laten rijden in de nacht. The iconic superstar paid for DC Metro stations to stay open late Sunday night. It was to make sure attendees of her Renaissance World Tour got home safely. According to the Washington Metropolitan Transit Authority, Queen Bee's tour paid $100,000 to keep all 98 metro stations open. Kijk, dat is nog eens een service van de popster en sympathiek van de OV-medewerkers bovendien die een uur langer doorbleven werken. Een stuk sympathieker dan hoe dat in Nederland soms gaat, zoals vorig jaar. Toen waren er zoveel mensen in de Johan Cruijff Arena, de Ziggo Dome en AFAS Live dat NS een best verbijsterde oplossing had bedacht. Wie na een legendarisch concert of na een dramatische voetbalwedstrijd de trein dacht te gaan pakken op station Bijlmer Arena, kwam zaterdag weer bedrogen uit. Begin september besloot de NS ook al geen trein in het arenagebied te laten stoppen, omdat de Formule 1 was, Ajax speelde en er twee concerten waren. Ja, handjes op elkaar dus voor Beyoncé, die dan maar uit eigen zak het OV-personeel betaalde om haar eigen fans naar huis te krijgen. Maar tegelijkertijd, dat hoort ook wel bij een artiest die haar live album Homecoming heeft genoemd. Give it up voor Beyoncé. Please give it up for my incredible... So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing. So quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, just when I was true. I still don't want to say just how you left could do, no one else can. Live album Homecoming hoorde je Beyoncé en Crazy in Love. De Nieuwsbv. Het is een opmerkelijke combinatie, jazz en het kerkorgel. Het gaat onverwacht goed samen. Luister maar. Saxofonist en componist Ben van Gelder laat op zijn nieuwe album Manifold zijn fascinatie voor het kerkorgel horen. Door muziekkenners wordt het album omschreven als gewaagd, fraai en origineel. En ook internationaal krijgt hij al veel lof. Goed dat je er bent, Ben van Gelder. Heel leuk om hier te zijn. En gefeliciteerd al met de allereerste positieve recensies. Nou, dankjewel. Hoe is dat? Ja, heel fijn natuurlijk. En ook een belangrijke manier om zichtbaarheid te creëren voor zo'n project. Dus ik ben zeker dankbaar en verguld. Ja, het krijgt internationaal ook veel lof. Het stond zelfs even in een belangrijke playlist van de New York Times. Ja. Hoe ervaar je dat? Nou, dat was echt een totale verrassing. Want ik weet dat de New York Times niet zoveel ruimte maakt doorgaans voor muzikanten van buiten Amerika. Dus dat was ja, echt een opsteker en heel erg heel bizar om te zien eigenlijk. Ja, ja. Ik kon niet geloven. Dus heel leuk. Het is een album waar je een bijzonder instrument bij hebt gebruikt. Het kerkorgel. Ja. Waar kwam de inspiratie vandaan om orgelmuziek met jazz samen te gaan combineren? Nou, ik vond het altijd al een van de gaafste instrumenten. Maar omdat het zo'n massief en groot instrument is, zag ik niet gelijk een toepassing voor dat instrument in mijn eigen muziek. Totdat ik in het Orgelpark kwam. En dat is een bijzonder podium in Amsterdam. Goed bewaard geheim. En daar hebben ze ja, 6 kerkorgels staan door de hele ruimte heen. En ook met een speeltafel in het midden van de ruimte, waar je dus als organist echt deel uit kan maken van het ensemble. Want het samenspelen, wat zo belangrijk is voor jazz, mogelijk maakt. Dus toen dacht ik van, hey, ik ga hier gewoon iets voor proberen te maken. En ik wist toen ook nog helemaal niet of het zou lukken. Sorry, maar je zegt 6 orgels ja. Om elkaar heen hebben staan. Ja, het is een vrij maniacale plek. Ja. Ja, die staan door de hele ruimte heen daar hoor. Niet allemaal naast elkaar. Maar dat is geweldig en vrij uniek op aarde. Dat heb je niet op zoveel plekken. En daar kon jij samen met je ensemble Spelen. Ja, ik mocht daar muziek schrijven, dingen uitproberen en uiteindelijk spelen, ja. Dus het was een experiment. En nou, ik ben blij dat het gelukt is. En daar is een nieuw album uitgekomen, Manifold, waar onder andere dit stuk op te horen is. Voice of Reasons. Reason. Ik doe dan soms even mijn ogen dicht om het echt goed te kunnen horen. Ja. Waarom werkt die combinatie met het kerkorgel hier nou zo goed volgens jou? Nou, het is een goede vraag. Ik denk, het kerkorgel leent zich heel goed voor improvisatie. Dus de meeste organisten kunnen ook heel goed improviseren. Wat natuurlijk een belangrijk ingrediënt is van jazzmuziek. Dus dat is één. Waarom nodig het uit voor daarvoor juist, een kerkorgel? Ja, dat heeft heel erg te maken met de traditie van het instrument. Dus organisten leerden van huis uit te improviseren. En ik weet niet precies waarom dat zo is. Maar je hebt in principe een heel orkest onder je vingers als organist. Met alle registers die je open kan trekken. Daar kun je allerlei klankkleuren mee aanspreken. Dus dat, ja, dat nodigt wel uit tot experimenteren en improviseren, denk ik. Ja, dat is één reden. En het nodigt ook uit tot samenspelen eigenlijk. Ja, als dat is iets wat doorgaans moeilijk gaat met een orgel. Omdat een orgel ver weg staat in de ruimte en groot is. En er is wat vertraging van het geluid. Ik heb dat geprobeerd te ondervangen door de muziek zo te schrijven dat dat kan. Ja, orgels staan vaak in kerken. Ja. Ben je ook gaan musiceren met een kerkorgel, omdat de kerk en religie misschien ook wel voor jou een betekenis heeft? Nee, ik ben zelf opgegroeid in de synagoge. Ik ben Jood, dus daar heeft het helemaal niets mee te maken. Maar ik vind kerken fijne plekken om te zijn. Het zijn vaak prachtige ruimtes. En het is heel makkelijk als saxofonist om in een kerk te spelen. De akoestiek helpt heel erg mee. Maar het heeft geen religieuze overweging. Wel spirituele misschien wel. Ik denk dat het een kerk een plek is waar mensen naartoe gaan voor bezinning. Tot zichzelf te komen. Dus dat, ja, dat resoneert wel. Maar ja, er zit verder geen gelovige achtergrond achter. Vooral dus omdat het gewoon zo'n bijzonder instrument is. En ook verschillende klankkleuren heeft. Kunnen we goed horen in een van jouw stukken op het album Deflate Inflate. Verschillende klankkleuren. Welke horen we hier dan? Je hoort nu het orgel leeglopen. Hoor je het? Ja, ik hoor het, ja. Het klinkt een beetje alsof het orgel smelt. Dus dat kan ook niet elk orgel. Maar je kan elk orgel uitzetten. En dan loopt de blaasbalg die het orgel aanstuurt leeg. En dan krijg je ook dit soort klankkleuren. Maar hier is het, op dit orgel is het een pedaal wat je kan gebruiken hiervoor. En dat noemen we smelten? Ik noem het smelten. Jij noemt het smelten, omdat het een soort van alsof die eigenlijk onderuit gezakt zo wegsmelt van zijn stoel af, ja, het orgel. Ja. Je geeft veel concerten. Vinden die dan ook automatisch allemaal in kerken plaats? Omdat je een orgel nodig hebt als je dit nieuwe album zou willen spelen live? Ja, vooral in kerken. Maar er zijn ook grotere concertpodia, zoals het Concertgebouw of de Doelen, die kerkorgels hebben staan in hun grote zalen. Dus daar zou het ook nog kunnen plaatsvinden ooit. Ja, goed. Dit is het kerkorgel, de saxofoon. En er zijn ook meer muzici nog op jouw nieuwe album te horen. Zeker weten. Die samenkomst is onder andere mooi terug te horen in dit fragment uit het stuk Custodians. Wie horen we hier? Het is Fuensanta Mendes op zang, Joris Roelofs op basklarinet, Gisto Goleminov op tenorsaxofoon, Jean-Paul Estevinaar op trompet, Antoine Pierre op drums, Thijs Klaas op bas en Kit Downs op orgel. Hoe was het om al deze mensen bij elkaar te brengen? Heel leuk. Het zijn allemaal mensen die ik ken uit mijn muzikale geschiedenis, zeg maar. Verschillende projecten die ik met hun heb gedaan. En het was heel leuk om ze in deze samenstelling samen te brengen. Ik dacht dat het goed zou kunnen werken. Hoe vind je het om zo eens even terug te horen? Ja, leuk. Het is, ja. Blijft, meestal vind ik het moeilijk om terug te luisteren naar mijn eigen muziek. Omdat het snel kan voelen als een gepasseerd station. Maar dat is nu nog niet zo. Dus ja, ben ik ook blij mee. Oké, en het, kan het dan ook moeilijk zijn om het nog een keer te spelen bij concerten? Of is dat dan weer anders? Dat is anders, want dat is, daar zit toch een soort van tijdelijkheid. Komt daarbij kijken. Dus het is alleen dat concert. En dan is het ook weer voorbij. Ja. Dus dat voelt anders. Met een album wil je ook vaak een verhaal vertellen. Wat was het verhaal wat je met dit album wilde vertellen? Manifold. Nou, de inspiratie komt vanuit het orgel zelf. Dus manifold betekent iets als een veelvoud ergens aan. Of meervoudigheid. En ja, het orgel heeft heel veel verschillende klankkleuren die je daarmee kan maken. Dus het verwijst naar het orgel. Maar het verwijst ook naar de mens en de vele kleuren van menselijk gedrag. Maar daarbij ook iets wat ons als mensen bindt, waarvan ik van overtuigd ben. Dus dat is de achterliggende boodschap. En wat zijn de vele kleuren van menselijk gedrag? Ja, noem het maar. Het is, ja, ik weet niet, als je om je heen kijkt. Dus mensen kunnen zich op zoveel verschillende manieren gedragen. En daardoor lijkt het soms alsof we allemaal heel erg van elkaar verschillen. En dat op een bepaalde manier is dat zo. Maar ik denk dat er iets onder zit wat ons allemaal als mensen bindt. En het zou mooi zijn als we daar wat vaker naar zouden kijken met z'n allen, denk ik. Nou, daar helpt jouw album in ieder geval bij. Het is een bijzondere combinatie, dus ook jazz met dat kerkorgel. Betekent dat ook dat je dan van andere jazzartiesten daar berichten over hebt gekregen? Van zo, Ben van Gelder, wat je nu hebt gedaan. Nou, dat is heel leuk. Ik heb lang in New York gewoond en met een aantal muzikanten daar ook niet meer zoveel contact. Terwijl ik wel intensief met ze heb samengewerkt in het verleden. Dus het was heel leuk om, ja, ook vanuit die hoek van de wereld wat berichten te krijgen. Van, hey, ik wat zag dat je dit hebt gemaakt en mijn dochter is ernaar aan het luisteren. En ja, dat soort dingen, dat vind ik hartverwarmend. Maar ja, veel berichten van muzikanten en veel support. Dus dat is belangrijk. Heeft het orgel je dan inspiratie gegeven ook voor een volgende muzikale uitdaging? Zeker weten, ja. Ik wil dit project heel graag uitbreiden met een strijkorkest. En het dan hopelijk spelen op een groter podium. Mijn droom is het Concertgebouw, de grote zaal daar. Nou, die heb je uitgesproken in ieder geval, die Zeker. Droom. Hier live op de radio. Dus we gaan afwachten of die in vervulling komt. Succes daarbij. En dankjewel ook voor je nieuwe album Manifold. Dankjewel. Saxofonist en componist Ben van Gelder was dit. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen, naar het nieuws van 1 uur, reis ik verder. En gaan we naar de tijdcapsule. Wat wil degene vandaag instoppen? Hoor je zometeen. Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Hebben we na de Millennium Bug, toen we naar het jaar 2000 gingen, nu een 2038 Bug? Omdenken, doordenken en terugdenken. Dan denken computers opeens dat de tijd achteruit gelopen is. Ja. Jurgen van den Berg vraagt door. Nu begin ik toch een beetje angstzweet in de handen te krijgen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar toen. Begon het bij jullie te kriebelen of bij de fans misschien? Ja. Die fans zijn natuurlijk ook allemaal ouder geworden natuurlijk. Ja, die zijn een beetje jouw leeftijd. Zometeen om 2 uur. Max. Villa. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen. Op aidsfonds.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties. Met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter horen, een en al oor. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Raki Ab is niet alleen rijksambtenaar, maar ook vrijheidsstrijder voor zijn volk in West-Papua, waar hij is geboren. Wat zou hij voor de toekomst in onze tijdcapsule willen stoppen? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst, de oostgrens van Polen wordt steeds strenger bewaakt. Dat onder meer in het uitgebreide NOS-journaal Dorot Megens. Polen stuurt 1000 extra militairen om de grens met Belarus te bewaken. De grensbewaking heeft daarom gevraagd, zegt Defensie in Warschau. Steeds meer mensen proberen via Belarus illegaal Polen binnen te komen. Het aantal stijgt, ondanks dat Polen langs de grens een metershoog elektronisch beveiligd hek van 200 kilometer heeft geplaatst. De afgelopen tijd zijn er in het grensgebied ook steeds meer huurlingen van de Wagnergroep. Volgens Polen proberen die de situatie aan de oostgrens van de NAVO te destabiliseren. Een Chinese hack in 2020 van Japanse militaire netwerken leidt tot grote onrust in Japan en onder militaire leiders in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid is bang dat China door die hack gevoelige informatie heeft weten te bemachtigen. Aan de lijn correspondent Anoma van der Veren in Japan. Anoma, gevoelige informatie, om wat voor informatie gaat het dan? Ja, het zou waarschijnlijk om defensiedocumenten gaan. Dat is echt hele gevoelige informatie. In het ergste geval zelfs informatie over Japanse defensiesystemen. Dus bijvoorbeeld waar de boten zouden zijn of waar belangrijke militaire installaties staan. Japan is dus door de Amerikaanse autoriteiten ingelicht. En dat is best wel een dingetje, want Japan is voor een groot deel afhankelijk van de Verenigde Staten voor nationale defensie. VS heeft heel veel legerbases in Japan. Tienduizenden troepen zijn in Japan gestationeerd. Dus ja, ook voor de VS ligt dit lek behoorlijk gevoelig. Ja, dan hebben we het over een hack die in 2020 is gepleegd. Dat is 3 jaar geleden en daar horen we nu pas van. Ja, er waren al vragen eerder, maar dat is voornamelijk in de Verenigde Staten. Die waren best wel vroeg op de hoogte. En die hebben dat aan Japan doorgegeven. En nu hebben dus journalisten vanuit de VS, van de Washington Post, vragen gesteld aan Japan. Die proberen uit te zoeken nu, waar gaat het over? Hoeveel wordt er gelekt? Hoeveel is er gelekt? En ja, een woordvoerder van het kabinet heeft gezegd dat ze geen commentaar geven vanwege de aard van het probleem. Ze hebben wel gezegd dat Japanse defensie geen probleem heeft ondervonden als gevolg van cyberaanvallen. Dus indirect wel een beetje toegegeven, maar ja, ze willen niet zeggen hoeveel en wat er gelekt is. Maar we kunnen wel stellen dat er dus uiterst gevoelige informatie door China is buitgemaakt via die hack. Is het dan zo slecht gesteld met de beveiliging van computersystemen in Japan? Ja, behoorlijk. Er is een speciaal ministerie van Digitale Zaken opgezet een paar jaar terug. Die zou dit oplossen. Maar ook hier zie je weer enorme problemen. Bijvoorbeeld de Japanse versie van DigiD, wat we in Nederland hebben. Nou ja, de laatste maanden is er steeds meer uitgekomen dat er heel veel lekken zijn geweest. En dat gewone burgers elkaars informatie konden inzien. Dus ja, zelfs in het binnenland is het slecht geregeld. Ja, dat wekt niet heel veel vertrouwen voor bondgenoten van Japan. Zeker niet voor de VS. Als je niet eens je eigen problemen kan oplossen, kan je er wel gevoelige informatie met Japan delen. Dat is best wel pijnlijk. Zeker gezien de groeiende spanning ook met China en met Rusland. Ja, dus Japan wordt door dit soort lekken wel steeds meer gezien als een onbetrouwbare partner. Ja, maar ja, je zou denken, een land met elektronica-industrie, hoogwaardige industrie, dan verwacht je dit eigenlijk niet. Nee. Maar ja, het Japanse IT-systeem is sowieso al gedecentraliseerd. Elke gemeente heeft een eigen systeem. Het land heeft een ander systeem. Je zag tijdens de coronapandemie al dat het helemaal niet op elkaar afgesteld is. En ja, dat zie je dus. Hetzelfde probleem zie je dus nu in defensie terugkomen. Dus het is aan Japan om dat even heel snel op te lossen. Anders wekken ze niet bepaald vertrouwen bij bondgenoten. Ook niet in Europa. Nee, snap ik. Dankjewel, Anoma van der Veren, correspondent in Japan. Dank je. Consumenten die een schuld hebben bij het failliete Direct Pay Services krijgen hulp van het schuldenregister BKR. DPS koopt schulden op van telefoonbedrijven en webwinkels, zegt economieredacteur Nick Wouters. Wat je misschien als consument niet zozeer doorhebt als je een schuld maakt bij een telecombedrijf of bij een webwinkel. Maar er zijn wel allerlei partijen die schulden overkopen en die er dan meer van proberen te maken, die daar meer willen uithalen. Die sturen een brief, dagvaarding doen ze de deur uit, ze rekenen rente, extra kosten die zij weer maken. Zo kan een schuld van een paar tientjes uitgroeien tot een schuld van enkele honderden euro's. En daar profiteert dat bedrijf dan weer van. Want die hebben op die manier weer geld overgehouden wat ze in eigen zak kunnen steken. Dit bedrijf was een hele grote speler daarin, maar het is wel failliet gegaan. Volgens het FD konden consumenten door hun schuld bij DPS geen nieuwe financiering meer krijgen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. BKR wil nu de registratie van die schulden daarom tijdelijk uit het register halen. Op vliegbasis Volkel zijn 10 actievoerders aangehouden. Die waren over het hek geklommen en op de startbaan gaan zitten. Sinds gisteren wordt er bij Volkel gedemonstreerd tegen kernwapens en de uitstoot van CO2. Campings en bungalowparken zijn afgelopen maand fors duurder geworden. Dat meldt het CBS. In één maand tijd stegen de tarieven met 40%. Dat zulke parken hun prijzen in juli verhogen, dat is vrij normaal. Maar zo fors als afgelopen maand, dat komt zelden voor. Personeel van het Amerikaanse techbedrijf Zoom moet weer 2 dagen per week naar kantoor. Het bedrijf, bekend van de Zoom-vergaderingen, liet in coronatijd iedereen thuiswerken. Maar dat voor bijvoorbeeld de dienstverlening aan gebruikers het toch niet zo handig is, zegt Zoom nu. En oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep eist formeel inzage in de beschuldigingen aan haar adres van grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt ze na berichtgeving in de Volkskrant. Ze heeft een verzoek voor inzage neergelegd bij de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Het NOS-journaal. Juli is met afstand de warmste maand wereldwijd ooit gemeten, zegt het klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur van de hele wereld kwam uit op bijna 17 graden. En dat is hoger dan in de vorige recordmaand. Juli 2019 was dat. In de studio klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Judith, hier in Nederland was het druilerig, soms zelfs fris, regenachtig de afgelopen weken. Maar wereldwijd ziet er dat dus anders uit. Zeker, ja. Dus na de allerwarmste juni ooit, nu ook de allerwarmste juli ooit. Inderdaad, 0,3 graden warmer dan het vorige record en 0,7 graden warmer dan het langjarige gemiddelde. En daar past dus ook zo'n druilerige zomer als in Nederland binnen, inderdaad. Want dat is eigenlijk, als je zo lokaal gaat kijken, heb je meer te maken met weer. En dat is heel variabel, zeker qua regen. Ja. Dat kan gewoon alle kanten opschieten. Maar als je dan wereldwijd kijkt naar dat gemiddelde, dan zie je gewoon de trend dat de gemiddelde temperatuur door klimaatverandering toeneemt. En daarmee ook die uitschieters, zoals we afgelopen maand bijvoorbeeld in Zuid-Europa en in Amerika en in Azië hebben gezien. Ja, enorm hoge temperaturen. Ja. Door die extreme wordt het gemiddelde dus opgekrikt. Ja. Dan hebben we het over die 40-plus temperaturen. Ja, Zuid-Europa, in Spanje en in Italië boven de 45 graden. In Amerika was het ook heel erg heet, maar vooral heel erg lang heet. Dan had je in Arizona bijvoorbeeld 30 dagen lang boven de 43 graden. Dat was ook ongekend. China, temperaturen boven de 50 graden op sommige plekken. Dus dat zijn extreme. Dat blijven extreme, maar die extreme die gaan we ook vaker zien. Ja, dat is de vraag inderdaad. Ja. Is dit record op record op record? Nou, het is inderdaad wel zo dat in 2023 is op dit moment nog niet het heetste jaar. Maar die hogere temperaturen die worden later dit jaar ook nog wel verwacht door El Niño. Hè, door de opwarming van de Stille Oceaan. Dus we worden ook verwacht dat dit jaar ook misschien wel weer een heetste jaar ooit wordt. En sowieso liggen de 10 heetste jaren ooit, die zijn allemaal heel recent. Dus je ziet inderdaad door die gemiddelde temperatuurstijging dat de records aan de bovenkant, die worden gebroken inderdaad. Dus je zult steeds meer hitterecords zien en steeds minder koude records. Ja, dat zijn sombere vooruitzichten, Judith. Ja, nou, daar gaan we toch nog heen. Dat gaat wel gebeuren. Ja. Dankjewel. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek was dat. Prem Radakishun wil toch geen leider worden van de PvdA en GroenLinks. Columnist en radio- en televisiemaker had zich 2 weken geleden gemeld als uitdager van Frans Timmermans. Zaterdag had hij een gesprek met de selectiecommissie en die heeft hem te verstaan gegeven dat hij totaal niet aan het profiel voldoet. En daarna heeft hij zich teruggetrokken. Dat vertelde hij bij BNR aan presentator Bas van Werven. Weet je, ik heb nog 1 keer geprobeerd, Bas, met alles wat in me zit. Ik heb campagne gevoerd, ik ben uitgenodigd door ze. En nu denk ik, oké, weet je, dan ben ik, maar misschien ben ik wel gekke Henkie en misschien hebben jullie gelijk. Alleen, ja, kijk, als ik toch op een kapitalistische partij moet stemmen, dan stem ik liever op de VVD dan op een nepkapitalist als de PvdA. Radeke Schoen zegt te hopen op een mentaliteitsverandering bij de twee linkse partijen. Breekt de tijd op ruim 9 minuten over 1. De weersverwachting nog zon en wolken vandaag. In het noorden al wat buien, later ook in andere delen van het land. Graad of 18 tot 20 is het. Morgen grotendeels droog en dan wordt het 20 tot 23 graden. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? De capsule is al gevuld een beetje met een gitaar, een lingobal en bijvoorbeeld Lord of the Rings. Maar wat is er nog meer zo belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag stel ik die vraag aan inheems klimaatactivist Raki Ab. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent bij ons hier in de studio en dat je de tijdcapsule gaat vullen. Zometeen horen we waarmee. Je bent woordvoerder van Free West Papua Campaign. Van de Free West Papua Campaign. Vertel eens even, niet iedere luisteraar zou dat meteen weten wat dat dan is. Waar strijd je dan precies voor? Ja, als woordvoerder, internationale woordvoerder van de Free West Papua Campaign, strijd ik om de mensenrechten schendingen in West-Papua, Nederlandse kolonie, onder de aandacht te brengen. En doel 2 is om het recht op zelfbeschikking, wat ooit was beloofd door Nederland en onder internationaal recht ook aan de Papua's toebehoort, op de internationale agenda zien te krijgen. Ja, mensenrechten schendingen, waar hebben we het dan precies over? Inmiddels laat rapportages zien dat er om en nabij 500.000 slachtoffers zijn sinds de overdracht van Nederland aan Indonesië, op een totale populatie van iets minder dan 2,1 miljoen mensen. Mm-hmm. Dus een forse aantal mensenrechten schendingen. Ja, de slachtoffers, zijn dat dan ook automatisch doden? Of? Ja, de 500.000, dat zijn doden. Daarnaast heb je ook enorm veel andere vormen van mensenrechten schendingen. Geen democratische rechten, sociale onzekerheid en dat soort dingen wat zich daarbij opstapelt. Ja, je noemde al even die link met Nederland. Jouw roots liggen ook daar in West-Papua. Het is het westelijke gedeelte van het eiland Nieuw-Guinea, pal boven Australië, om even de mensen ook een beeld te geven waar het is. Ja. Die link met Nederland, kan je die uitleggen? Ja, zeker. Iedereen, of de meeste Nederlanders weten nog wel dat Indonesië een oude kolonie was van Nederland, onder de noemer voormalig Oost-Indië. Nederlands-Indië, na de onafhankelijkheid, terecht de onafhankelijkheid van Indonesië in de oorlog tussen 1945 en 1949, bleef West-Papua eigenlijk een aparte gebied. Onder de noemer Nederlands Nieuw-Guinea ging West-Papua eigenlijk als een separate gebied verder. En de Nederlanders begeleidden West-Papua op onafhankelijkheid. Zelfs in de jaren 60 kregen de Papua's een eigen regering. De Nieuw-Guinea-raad, een landsvlag, een volkslied, allemaal ter voorbereiding op die onafhankelijkheid, om vervolgens in 1962 een verdrag te tekenen met Indonesië zonder de Papua's, om die soevereiniteit toch over te dragen aan het huidige Indonesië, waardoor de Papua's hun vrijheid verloren. En daar eindigde eigenlijk ons gedeelde geschiedenis. Mm-hmm. En eindigden we in het verzet waar we nu in bevinden. Ja, eigenlijk was Nederland dus bezig met jullie samen naar onafhankelijkheid te zijn. En opeens een beetje toch weer van Indonesië. Ja. Ik wil naar de tijdcapsule. Yes. Want het heeft ook zeker te maken met dit verhaal waar we het al over hadden. Wat wil je daar graag in stoppen? Ja, wat ik in de tijdcapsule wil stoppen is een lied van mijn vader. En niet zomaar een lied. Het is uiteindelijk zijn laatste lied geworden voordat hij werd vermoord door het Indonesisch leger. 4 maanden voor mijn geboorte. En dat lied heet in het Nederlands vertaald Het Mysterie van het Leven. Hidup Ini, dit leven. Het lied is geschreven en gezongen dus door jouw vader. Je zegt, die 4 maanden voordat ik werd geboren overleden. Je hebt hem dus nooit echt gekend. En jij zegt al, het is duidelijk door wie die is vermoord. Is de reden ook duidelijk? Ja, de reden is voor mij heel duidelijk geworden. Gezien de jaren dat ik me heb verdiept in wat er in West-Papua gaande is. En ook hoe mijn vader van zijn leven is ontnomen. De reden eigenlijk waarom hij in gevangenschap is beland in eerste instantie, zijn de liederen zelf. En de liederen die gaan simpelweg over de verschillende stammen die Papua rijk is, maar ook onze cultuur. En ons enorme verlangen naar die vrijheid die ooit door Nederland was beloofd. En omdat Indonesië zag hoe krachtig zijn liederen waren. Hij is ook niet voor niks de Bob Marley van West-Papua. Inspireerde het hele volk en daarmee een gevaar voor de zogenoemde eenheidsstaat Indonesië. En daardoor werd hij 4 maanden voor mijn geboorte helaas middels een scenario vermoord na zijn gevangenschap. En hebben ze naam nog niet gehoord? Nee, inderdaad. Door alle emoties vergeet ik mijn vader zijn naam te benoemen. Dat is Arnold Ab. Arnold Ab. Ja. Arnold Ab stoppen we in de tijdcapsule ook. Met ook een nummer dat hij schreef in de tijd van zijn gevangenschap. Ja. Laten we gewoon eens even luisteren eerst wat dat nummer dan ook is. Ab hoorden we. Yes. Raki Ab, dit is jouw vader. Ja. Wat gebeurde er nadat jouw vader overleed met jullie gezin? Ja, dus toen hij nog in gevangenschap zat, om en nabij februari 1984 kregen wij al signalen, althans mijn moeder, ik zat nog in mijn moeders buik destijds, om te vluchten, omdat ook ons leven eigenlijk in gevaar was. Dus wij vluchten eigenlijk naar het naastgelegen Papua-Nieuw-Guinea. Waar ik uiteindelijk enkele maanden later, in augustus 1984, werd geboren. En toen ik daar werd geboren, dus zonder ons vader, ik had 3 broers en mijn moeder. Toen kregen we het bericht dat ons vader al was vermoord. En het cassettebandje waar dit liedje mee was opgenomen, werd in de gevangenis opgenomen door mijn vader. Alsof hij wist dat iets hem zou overkomen. En hij zei, ik moet nog 1 liedje maken. En dat werd dit liedje. Dat is het bijzondere aan deze lied. En dat maakte hem eigenlijk een legende na zijn dood. Dat de Papua's, tot de dag van vandaag is dit lied verboden in Indonesië. Maar het inspireert nog elke dag al die Papua's. Omdat de tekst van dit lied, dat gaat over gevangen zijn in je eigen land. Het verlangen naar vrijheid en de onvoorspelbaarheid van het leven. Dat het een groot mysterie is. Dat is eigenlijk de omstandigheid nu in Papua. Mm-hmm. En daarvoor... En hoe kom jij met dat cassettebandje in contact? Had je moeder dat ergens liggen? Is dat op een bepaalde leeftijd aan jou gegeven? Ja, wat ik van mijn moeder heb gehoord is dat zij gedurende de vlucht eigenlijk mijn vader zijn kantoor inging en de meest belangrijke spulletjes meenam. En een daarvan is een doos met cassettebandjes. Dat namen we mee naar het naastgelegen Papua-Nieuw-Guinea. Maar daar zat dit cassettebandje natuurlijk nog niet bij. Want die moest nog opgenomen worden in de gevangenis. En ik hoorde dat dit cassettebandje door een van zijn bandleden uit de gevangenis is gesmokkeld. Die nog een bezoek bracht aan hem. Nog voordat hij werd vermoord. En uiteindelijk is het cassettebandje bij ons gekomen in Papua-Nieuw-Guinea, waar ik toen was geboren. Mm-hmm. En dat hebben we toen meegenomen naar Nederland. Dat ligt nu in mijn moeders huis. Het is een nummer wat in het Indonesië van nu nog steeds verboden is, zeg je al. Is het dan wel een nummer dat nog steeds wordt gezongen, ook in West-Papua? Ja, eigenlijk elk jaar. En vrij recent, de herdenking van mijn vaders band, Mambezak, wat staat voor de paradijsvogel. Op de universiteitscampus en ook de museum waar hij werkt als curator... elk jaar herdacht. En ondanks het lied verboden is door de autoriteiten, zien we ook nu nog op social media de Papua's die bij elkaar komen om mijn vader en zijn band herdenken. En dan worden dit soort liederen ook afgespeeld, gezongen en mensen gaan dansen. Dus ja, dat is de eer die hij van de Papua's krijgt voor zijn offering die hij heeft gebracht. Ja, een grote offering. En die zet jij graag ook door, die missie die hij had. Delen jullie dezelfde missie wat dat betreft? Ja, in zekere zin wel. Mijn vader natuurlijk op zijn eigen manier. Als muzikant, als antropoloog, als curator. En ik als bescheiden rijksambtenaar in Nederland. Maar als storyteller, campaigner voor inheemse volkeren. zoals de Papua's. En vertel door middel van verhalen vertellen, gastcolleges, lezingen, interviews, hoe waardevol de identiteit van de Papua's en andere inheemse volken is voor ons ecosysteem, voor hoe we de wereld hebben vormgegeven in die gebieden. Dus zo heb ik daar invulling aan gegeven als woordvoerder van onze campagne, maar ook als een spreker voor mensen om dit soort verhalen te vertellen. Mm-hmm. Je hebt hem zelf nooit echt gekend. Heb je het idee dat je op hem lijkt? Ja, zelf natuurlijk, omdat ik de liefde voor ons volk, voor onze tradities omarm, net als hem. Ik op een bepaalde manier nu mensen mag inspireren, zoals hij op veel grotere schaal heb gedaan. En natuurlijk omdat ik feedback van mijn moeder heb gekregen dat ik in ieder geval op hem lijk als ik een bos haar had. de wijze hoe ik het verhaal vertel en de liefde voor de Papua's, daar zie je natuurlijk enorm veel vergelijkenis in. Ja. En daar ben ik natuurlijk trots op dat ik dat bij me heb. Bij veel inheemse volkeren hebben de voorouders ook een belangrijke plek in het dagelijks leven nog steeds. Is dat voor jou ook zo? Ja, is hij nog steeds aanwezig? 100%. Op wat voor manier? Ik heb de overtuiging dat hij hier naast me zit. Dat hij met ons, dat hij meeluistert. En niet alleen hij, maar al die andere duizenden Papua's die slachtoffer zijn geworden van het huidige koloniale bewind. Want dit is niet mijn verhaal. Dit is ook hun verhaal. Dit is zijn verhaal. Dit is hun verhaal. En wij geloven dat wij op de schouders van onze voorouders, als we hetzelfde verhaal vertellen, dat doe ik, niet alleen loop. En daarvoor heb ik de overtuiging ook dat ik hem nooit heb gezien. Dat ik hem elke dag naast me voel. Dat is ook de kracht die ik elke dag draag. En mensen kunnen dat niet snappen. En dat snap ik ook heel goed. Maar dat is iets wat inheemse volkeren meekrijgen vanuit hun opvoeding. Ja. En ook iets wat je nog steeds in de regio ook voelt zeker. En dat heb jij ook net ervaren, want je bent nooit meer teruggegaan naar West-Papua. Klopt. Tot afgelopen maand. Ja. Toen je als woordvoerder voor de West-Papua-campaign de Pacific bezocht. En daar pleit je ervoor dat het officieel lid zou moeten worden van het Melanesisch Samenwerkingsverband, MSG. Hoe was het om het voor het eerst daar te zijn? Ja, dat was een iets wat ik natuurlijk niet kon voorzien. Maar het werd een terugkijkend, het is een epische reis geworden. Emotioneel. Op zoveel manieren geraakt met de mensen, met de regio. Maar ook heel veel geleerd over hoe daar politiek wordt bedreven. Op een hele andere manier als hier. En hoe die tribale stammen en leiders daar ook invloed hebben op de politiek. Dus ik ben enorm verrijkt aan wat ik daar heb gezien. Hoe mensen met elkaar praten, het gebied en hoe politiek wordt bedreven. Dat heeft mij als mens enorm verrijkt. En heeft het je veel kracht gegeven om door te gaan met de missie die je hebt? Indonesië heeft een probleem, want ik ben ontzettend gemotiveerd om hier het verschil te maken en ook de Nederlandse overheid te laten weten dat zij morele verantwoordelijkheid hebben voor wat er nu gaande is in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Raak je op. Dank je wel voor je tijd en voor je bijdrage in de tijdcapsule. En succes met die missie. Dank dat ik hier kon zijn. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. En we eindigen met heugelijk nieuws, want er is een nieuwe menssoort ontdekt. In China is een fossiele menselijke schedel gevonden die op geen één enkele andere mensachtige lijkt die tot nu toe al bekend waren. Ga erover praten en opheldering, want dat wil ik graag van archeoloog Eduard Pop. Goedemiddag. Hallo. Ja, een nieuwe menssoort, dat is best bijzonder, toch? Een nieuwe menssoort is best wel bijzonder, ja. Het is nog even de vraag of we al die conclusie kunnen trekken. Er worden best wel vaak fossielen gevonden die eigenschappen vertonen van meerdere verschillende menssoorten. Maar of dat dan direct betekent dat dit ook een nieuwe menssoort is, dat moet altijd nog maar even blijken. Het is meer een soort van nieuw puzzelstukje wat we hebben. En hoe meer we daarvan vinden, hoe completer het beeld wordt. Oké, een nieuw puzzelstukje. Hoe zag dat nieuwe puzzelstukje eruit? Nou, het onderzoek ging voornamelijk eigenlijk over de, het nieuwe onderzoek in ieder geval, ging voornamelijk over de kaak. En ja, die kaak die liet zowel eigenschappen zien van de moderne mens, maar ook van een voorouder van ons, vroege voorouder van ons, Homo erectus. En zelfs ook mogelijk de Denisovan mens. Oké, dus die kaak die was zo anders dat hij eigenlijk niet op andere oermensen al leek. Nou ja, hij heeft eigenlijk eigenschappen een beetje van al die verschillende van oermensen, als je het zo wil noemen, en ook van de moderne mens. Okay. Dus maar of dat dan ook direct betekent dat het een nieuwe soort is, ja, dat moet nog maar blijken. Dit onderzoek was eigenlijk vooral gedaan op basis van de vorm van het fossiel. Ja. Maar wat tegenwoordig heel veel spectaculaire resultaten oplevert, is DNA-onderzoek. En soms is dat niet meer bewaard gebleven, maar kan je ook aan oude eiwitten die nog in het fossiel bewaard zijn gebleven zien bij welke soort ze horen. En dat heeft in het verleden veel succes gehad en dat zou hier ook toegepast kunnen worden. Ik hoor dat jij wil het allemaal nog maar eens even afwachten, dus je blijft er rustig onder. Ik ben wat enthousiaster over deze nieuwe menssoort in ieder geval. Wat als het nou toch echt een nieuwe menssoort blijkt te zijn? Dan verandert dat ons beeld wel enorm. En dan lijkt het er ook dus op dat er op specifieke momenten in de tijd niet één, maar misschien meerdere menssoorten tegelijk leefden. Ja, nou, we gaan het afwachten. Wanneer denk je dat we er meer over horen? Ja, een goede vraag. Ik heb sterk het vermoeden dat ze hier ook nog op wat aan het broeden zijn. Vooral die oude eiwitanalyse. En ik denk dat er nogal binnenkort ook nog een nieuwe studie uitkomt. En ik neem aan dat het dan ook in de pers al breed wordt uitgemeten. Nou, dan doen wij dat ook gewoon weer. Archeoloog Eduard Pop, dankjewel voor je korte tijd in ieder geval deze middag. Hier een ander oermens, de Hoiker Normalis. De zonken bouw binnen de kop, ik trek de gedienden los. Door het felle licht knieb ik de ogen dicht en dan roep ik de lucht van het bos. Ik snoef een paar keer, geen heupine meer, en dan vergeet ik al die dingen die ik nog doen moest. Ik wel veronderstel dat iemand mij zo bezig kon zien. Blief ze staan door tussen het gaan of de ziekenwagen bellen misschien. Dan roep ik wees niet bang, dit heb ik al lang en het is een goed recept voor ik geen kraak aan verdien. Normaal hoorde je. Met Oermens, dat was de nieuwsbv voor vandaag. Nou, ons volgt ze natuurlijk zoals elke dag Bureau Buitenlands. Presentator Tim de Wit. Welke verre geluiden gaan jullie vandaag? We gaan naar Chili vandaag, Stefan. Dat is op papier het rijkste land van Zuid-Amerika. Maar ook een land met enorme verschillen tussen arm en rijk. En Chili kent een enorme protestmuziekcultuur. Correspondent Boris van der Spek is mijn gast. En gaan we aan de hand van die muziek door naar Chili. Zometeen dus in verre geluiden. Zeer interessant. Nou, morgen om 12 uur ben ik hier weer. Ik wens je een fijne middag. Dag. BNN VARA. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl.